آنکھیں رو رو رو رو کے سو جانے والے، آنکھیں رو رو رو کے سو جانے والے، جانے والے نہیں آنے والے، جانے والے نہیں آنے والے، کوئی دن سراجڑ ہے، کوئی دن میں کوئی دن سرا سرا اپنی موت سے کوئی بشر سامان سو برس کا ہے، پل کی خبر نہیں تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک، تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک، موت آئی پہلوان بھی چل دیے، خوبصورت نوجوان بھی چل دیے، ارے او باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، اطلسو تم خواب کے بستر پہ یوں نازانا ہو، اس طرح بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، کوئی دن سرا جڑ گئے، ارے او ہر جگہ ہے آفتے، چل دیے دنیا سے سب شاہ و گدا، کوئی بھی دنیا میں کب باقی رہا، جتنے دنیا سکندر تھا چلا، جب گیا دنیا سے خالی ہاتھ تھا، تو خوشی کا پھول لے گا کب تلک، تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک، اب تلک کوئی دن میں سرا چڑ ہے دب دبا دنیا میں ہی رہ جائے گا زور تیرا خاک میں مل جائے گا قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار مجھ میں ہے کیڑے مکوڑے بے شمار یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹھری تجھ کو ہوگی مجھ میں سن وحشت بڑی میرے اندر تو اکیلا آئے گا ہاں مگر آمال لیتا آئے گا کر لے کڑی کوئی دل سرا چڑھ ہے ارے او چھان چھان پیچھے تو نہ جا آخرت میں مال کا ہے کام کیا مال دنیا دو جہاں میں ہے بابا کام آئے گا نہ پیشے زلزلہ رزق میں برکت کی تو ہے جستجو آہنے کی کرے کون آرزو مت لگا تو دل یہاں پچھتائے گا کس طرح جنت میں بھائی جائے گا طرح بس مدینے سے رشتہ جوڑ لے کوئی دن میں سرا گھر بھی جانا ہے گھر بھی جانا ہے مسافر کے نہیں مت پہ کیا مار ہے کیا ہونا ہے چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے ارے او مجرم بے پروا دیکھ سر پہ تلوار ہے کیا ہونا ہے ہونا ہے کوئی دل میں سرا کچھ کہتے ہیں تجھ سے فریاد آنکھیں کچھ کہتی ہیں تجھ سے پیغام ہو دریا جو کے بعد دل کش ذروں کو چوم لینا اس پاک سرزمین کی راہوں کو چوم لینا پھولوں کو چوم لینا کانٹوں کو چوم لینا سلطان انبیاء سے محبوب کبریا سے میرا سلام کہنا اور کہنا کچھ کہتی ہے تجھ سے پیغام ہو درے صبح ہو آیا نہ شام آیا کچھ کہتے ہیں تجھ سے پیغام ہو درے میرا بھی رو رو کر سنانا داستان میری رو کر مدینے میں سنانا داستان غم میری رو کر مدینے میں سلام شاپ لیتے جاؤ میرا جان جان حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا. کہتے ہیں اگلے زمانے والے سن سن قلم ترقت عینی و اجمل من کلم ترید النساء خلقت مبرأ من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء سبحان اللہ ما اجملك ما احسنك ما اکملك کتھے مہر علی کتھے تیری صدا مشتاق کھیاں کتھے جاڑیاں حسن تیرا نہ دیکھا نہ سنا. کہتے ہیں لے زمانے سارے اچھوں سمجھے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی سارے اونچوں میں اونچا سمجھے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم کہتے ہیں اگلے زمانے والے انگلیاں کاٹی جنہوں نے حسن یوسف دیکھ کر دیکھ لیتی آنکھ سے میرے نبی کو وہ اگر حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت ثنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب حسن تیرا نہ دے اگلے زمانے جب حسن تھا ان کا جلوہ نمان وار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا سن سن کے صحابہ کی باتیں جب لوگ مسلمان ہوتے تھے پھر سرور عالم کی یارو گفتار کا عالم کیا ہوگا پھر سرور عالم کی یارو گفتار کا عالم کیا ہوگا جگرے کا کالم کیا ہوگا، کہتے گئے اگلے زمانے وہ حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، کہتے ہیں اگلے زمانے وہ حسن کیا جو فتنے اٹھا کر چلے، ہاں تم ہو وہ ہنسی جو فتنے دبا کر چلے، کہتے ہیں اگلے زمانے والے اور وہی دھوم کی ہے ماشاء بٹھا دیے گئے کیوں رسا رضا کا ہے اگلوں نے لون لکھا ہے بہت علم دین پر جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے اٹھ میرے شر کرے ارے اٹھ میرے